بسم الله الرحمن الرحيم. اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، رات کی تاریکی میں اگر رات لمبی ہے تو تب بھی آنکھ کھل جاتی ہے، انسان بیدار ہوتا ہے، اور اگر گرمی کی شدت و حدت ہو تو پھر بھی بیدار ہوتا ہے. لیکن کاش اس حدیث سے فائدہ لے لے، آنکھ کھلنے کے بعد اگر وہ یہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنے کلمات پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرے اللہ ذوالجلال اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ضمانت دے دی ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی. تو رات کی تاریکی میں، اور آج کل تو ویسے بھی راتیں نعمت باردہ، یہ ٹھنڈی نعمت ہے، اتنی لمبی رات ہے، انسان اگر وقت پہ سوتا ہے تو انسان کس طرح خوشی سے ہی صبح کی نماز سے پہلے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بیدار ہو سکتا ہے، اور اگر ایمانی حرارت ہو تو نیند تو آتی نہیں ہے. انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت سے آشنائی ہو جائے تو پھر تو وہ جب تک کھڑا نہیں ہوتا اس کے لیل و نہار میں سکون بھی نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ان راتوں کو استعمال کیجئے. سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے. اور یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی احسان کریں دعا کے ساتھ، اور اپنی اولاد کا حق بھی ادا کریں، ان کی اصلاح کے لیے دعا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلق حکم دے دیا کہ اس وقت کو استعمال کرو، اور میں بھی آپ سے کہوں گا مجھے اور آپ کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے متعلق دعا کریں. اور دعا کیا کریں؟ سب سے بڑی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ جمع دے، دین سے ہمیں دور نہ کرنا. اور دوسری دعا اپنے بارے میں یہ کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کی مجھے توفیق عطا فرما. اور تیسری دعا اپنے بارے میں کرنی چاہیے، اور یہ تین دعائیں یاد رکھیں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ یہ حیات مستعار، یہ چند دن کی زندگی، میرے مالک آخر تو ختم ہونی ہے لیکن مالک الملک مجھے حسن خاتمہ نصیب فرمانا. یہ تین دعائیں آپ کو ہر وقت کثرت سے کرنی چاہیے. اور والدین کے لیے انسان دعا کرے، کس طرح انہوں نے محنت کے ساتھ پرورش کی، تربیت کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش اور تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ اپنے شایان شان ان کو انعامات سے آخرت میں نواز دے، ان کے درجات کو بلند فرما. اور اولادوں کے لیے بھی دعا کریں،